Ngai na kokufa, chéri galfe, na bosa la ba dépense, pamba pamba, lela na ndenge balelaka, bolingo, na bola tela na pili, na nzoto, la tapili na motema, chéri ye, pe mata ye na ya pamba, po obala. Ye manze mo, ye manze mo, koki se la ngenze la, lela ya paradis. Na boyi kolatela nga bapili Nango ngai na kokufa Chéri Galf, na bosa la ba dépense, pamba pamba, lela nga ndenge balelaka, bolingo, na bola tela nga pili, na nzoto, na tapili na motema, chéri ye, pe mata ye na ya pamba, po obala. Ye manze mbo, manze mbo, kise la nga zelo, nangisa mayi, Bongo nanga, pita fe, na boi po bomba e, pita fe, bola babiloko, pita fe, bato bali e, pita fe, na bo bato babi, na tiye zanga milki, pita fe, wala yai, pita fe, na tongi mingi, pita fe, bongo nanga, pita fe, na calcule matanga, pita fe, apre si metye, pita fe, bo pantana, na lili, adieu, adieu, pesa na mo chance na tala yo, dernière fois. Banananga, Botika Bavanda, Mwana ya Soso, Aluka Amile Isa, Nabota Kareta, Natiki Banambike, Naboba Fami, Adungi Sabango, Bozu Ambongo, Nakona Tike Limbana, Petita Petita, Makokola, Kaleli, Adye, Adye, Pesama Mwashose Natala Yo, Dernière fois. Bima. Changamuga. Hey, up a call. You went us. Windows! Bima.